Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuwekea mwongozo katika dini yetu hii, mwongozo ambao tutajiepusha na yale ambayo yataingizwa na kuchomekwa katika dini, katika mambo ambayo hayakufunzwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kana al-fuqaha yaqulun, walikuwa wanawachuoni maulama wa fiqhi, watambuzi wa dini, wanasema la yastaqimu qawlun, haisimami sawa kauli yoyote, illa bi'amalin, isipokuwa kwa amali. Si maneno tu, kuwa na nguvu maneno na kuathiri ni kuwa na matendo. Wala yastaqimu al-amalu illa biniyya, na haiwezi kustaqimu amali yoyote isipokuwa kwa nia iliyo nzuri, nia ambayo ni thabita. Wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyyatun, na haiwezi kusimama sawa kauli yoyote wala amali yoyote wala nia yoyote ambayo watu wananuia, illa bimuwafaqati sunna, isipokuwa kwa kuwafikiana na sunna. Amali unayoifanya, nuia utakavyonuia, fanya utakavyofanya, sema utakavyosema, ikiwa umemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna kitu kitasimama kikapata thawabu na kikakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala du'ati ila Allah, inawalazimu sasa wale walinganizi ambao wanasimama kuwalingania watu kuwaita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yahrisu ala nashri dinillah, wapupia kwenye kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yaltazimu bi sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, na pia wajilazimishe kufuata na kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Man amila amalan, yoyote mwenye kufanya amali yoyote hivi, laisa alayhi amruna, hakuna katika jambo hilo na amali hiyo amri yetu, mafundisho yetu hakuna, fahuwa raddun ay mardudun ala fa'ili, jambo hilo lilende kurejeshwa kwa yule aliyolifanya, halina ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuwafiki mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Allah ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghu al-mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نقزام وإسلام نقوسيين نقوسي نفسيان قدوا يتقوى الله عز وجل. عباد الله، أنتم صلى الله عليه وآله وسلم أمتوكي منغوزو katika dini yetu hii, mwongozo ambao tutajiepusha na yale ambayo yataingizwa na kuchomekwa katika dini, katika mambo ambayo hayakufunzwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali katika mambo ambayo hayakufanyika katika karne tatu bora ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amezitaja kuwa ni karne zilizokuwa katika kheri na karne bora. Muongozo huo ndiyo muongozo ambao wanaenda nao ahlu sunnatu wal jamaa tangu hapo mwanzo mpaka wakati wa sasa na kuendelea. Ni muongozo ambao unawasaidia kwenye kukinga na kukataa yote ambayo yamezushwa katika dini. Ndugu zangu wa Islam, katika hadithi ya sahaba Al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu akitusimulia jambo ambalo lilitokea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yaqul radhiyallahu anhu, salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alituswalisha siku fulani, thumma aqbala alayna biwajhi, kisha akatuelekea kwa uso wake kama ilivyokuwa sunna kwa imamu anapotoa salamu, akatuelekea, fawa'adhana maw'idhatan balighatan, akatuwaidhi sisi mawaidha yenye kupata yenye kufika katika mioyo, mawaidha makali yenye kufika katika mioyo yenye kuathiri mioyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawapa mawaidha ya namna hiyo. Sahaba anasema dharafat minha al-uyun, yalitiririsha machozi macho kwa sababu ya mawaidha hayo, kutokana na mawaidha hayo namna yalivyo. Wa wajilat minha al-qulub, na zilipata hofu na woga nyoyo, mioyo ikaogopa kutokana na mawaidha hayo. Faqala rajulun, bwana mmoja akasema namna yale mawaidha yalivyokuwa, akasema ya Rasulullah, mtume wa Allah, kaanna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in, kana kwamba haya ni mawaidha ya mwenye kuwaga, namna yalivyokuwa yameathiri mioyo ya masahaba. Sasa kama jambo liko hivyo, faausina, basi tuusie, kama ikuwa maneno haya maneno ya mtu mwenye kuondoka, tuusie mahala ambapo anatafuta maneno yawe muongozo kwao katika maisha ambayo yamebaki kwao. Wasipotee katika dini, wasiondoke katika mstari wa sawa. Anamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie maneno ambayo yatakuwa ni yanaweza kukinga mambo ya upotofu katika dini yao. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, usikum bitaqwallah, lianna taqwa asasu kulli shay, mambo yote tuyafanyayo msingi wake ni taqwa. Kama hatufanyi kwa kumtekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha makatazo, kufanya kwa ajili yake, hakuna kitu katika mambo yafanyayo wajibu. Attaqwa, akawahusia taqwa, lakini pia akawahusia usikivu kwa mtawala ambaye atawatawalia mambo yao, hata kama atakuwa ni mtu duni hatokani na wana wa Quraishi. Maneno akawaambia katika yale aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika mambo yalivyo, yeyote atayepewa umri miongoni mwenu akaishi umri mrefu ataona ikhtilafu nyingi. Akathibitisha kuwepo kwa ikhtilafu katika dini, zitakuwepo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mwongozo namna ya kufanya, akawaambia fa'alaykum bisunnati, basi lazimianeni, ilazimisheni na sunna zangu na mwenendo wangu, mafunzo yangu, Uislamu ambao wameuona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameunukuu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin, na sunna na mwenendo wa makhalifa waongofu, al-mahdiyin, wenye kuongozwa, wameweza kuwa waongofu kwa sababu Allah amewaongoza. Na maneno haya ni ishara ya kwamba masahaba hawa anaowataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu ambao watasimama katika usawa mpaka kuondoka kwao katika huu ulimwengu. Akawataka Waislamu walazimiane, akafanya, akakutanisha sunna zake na sunna za makhalifa wema. Tamassaku biha, shikamaneni nazo, وعضوا عليها بالنواجد نزيو ميني ومينو يا مجيغو سي مينو يا مبالي هيا مينو يا نوهوما كيتو كيومو إشارة يا قواما إن تخوه مليفو katika kukamatana sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na wengi wameshindwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika hilo ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alayhi wasallam amewahimiza katika sunna katika aliyowaambia katika maneno haya ya wasia aliwahimiza katika sunna kufuata mwenendo na Uislamu ule ambao ameufunza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia aliwatahadharisha na bid'a pamoja wakati ule hamna katika hayo yatayokuja huko mbele mtakaoyaona kwa kuwa hilo litakuwa la kuzusha katika dini miongoni mwa haya tuleta ikhtilafu pia akawatahadharisha na hilo akawaambia wa iyyakum wa muhdathatil umur na tahadharini na mambo ya kuzushwa فإن كل محدثة بدعة وسباب كل محدثة لن يكوزوشوا بدعة أزوشي يمولولوت التلوليتو مكاونا كنيوما نقول من النوان يمولولو نيوزوشي كتبيني ساسي أكوباكيا هابو كيكاو هاكونا نينو بمود يكون بلمزوشوا أكاشيريا أزوشي كوليتا كتبيني وكل بدعة ضلالة نكيلا أزوشي كلا بدعة ni upotevu kila bid'a ni upotevu wa kulli dhalalatin fi an-nar na kila upotevu ni motoni baada ya kuwahimiza katika sunna pia akawapa na kinga ya kutahadhari na mambo yatakayozushwa katika dini fa'ala du'at ila Allah inawalazimu sasa wale walinganizi ambao wanasimama kuwalingania watu kuwaita kwa Allah subhanahu wa ta'ala أن يحرصوا على نشر دين الله وببيه kwenye kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala وأن يلتزموا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نبيه ولازمشي kufuata na kulazimiana na sunna za mtume صلى الله عليه واله وسلم hakuna dini itatekelezwa kwa kumkhalifu mtume صلى الله عليه وسلم ikawa ni makbul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima watu waweke kioo ni mwenendo mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam mafunzo ya makhalifa qala al-imam sufyan al-thawri rahimahullahu ta'ala kana al-fuqaha yaqulun walikuwa wanawachuoni maulama wa fiqh wa tambuzi wa dini wanasema la yastaqimu qawlun haisimami sawa kauli yoyote illa bi'amalin isipokuwa kwa amali si maneno tu kuwa na nguvu maneno na kuathiri ni kuwa na matendo wala yastaqimu al-amal illa biniyya na haiwezi kustaqim amali yoyote isipokuwa kwa nia iliyo nzuri nia ambayo ni thabita wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyyatun na haiwezi kusimama sawa kauli yoyote wala amali yoyote wala nia yoyote ambayo watu wananuia إلا بموافقة السنة إسبقوا وكوافقيانا سنة عمل نويفانيا نوية وتكافو نوية فانيا وتكافو فانيا سيما وتكافو سيما إيكي وأم مخاليف متومة صلى الله عليه وسلم هكونا كيتو كتسماما كيكا بات ثواب نكيكا كباليكا بلي الله سبحانه وتعالى دوزان هو إسلام katika hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye anahimiza watu pia kushikamana na sunna na watu kuacha na mambo ya kuzushwa ni hadithi inayosema man amila amalan yoyote mwenye kufanya amali yoyote ile laisa alayhi amruna hakuna katika jambo hilo na amali hiyo amri yetu mafundisho yetu hakuna fa huwa raddun ay mardudun ala fa'ili jambo hilo ni lenye kurejeshwa kwa yule aliyolifanya halina ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hakuwafiki mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakulu Allah ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin wa in tuti'uhu tahtadu namkimtia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam تهتدوا متونغوكا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أنا سيما الإمام القرطبي الله أمرحام أنا سيما يقوم جعل الاهتداء أمجالية ولو ونغوف مقرونا بطاعته نيوني كفنغ منيشونا طاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم ييوتي أنا يفني عمل ambayo imefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yupo katika uongofu, na yeyote anayefanya amali kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo katika muongozo na uongofu, huyo amepita kombo na njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, ndugu zangu Waislam, katika maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba katika mawaidha yaliyoathiri mioyo yao kiasi ambacho mioyo ilipata woga, na ndio sifa ya waumini, idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, wakalia na mioyo yao ikapata hofu wakataka Mtume sallallahu alaihi wasallam awape maneno ambayo kama anaondoka yawe ni muongozo kwao katika dini yao kwa ajili ya salama ya dunia yao na akhira yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahimiza katika sunna kwa sababu ndio kwenye uongofu. Yakulu الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان العلماء يقولون التمسك بالسنة نجاة. هي فندق أكيد وسمى مع علماء تنغو هابو مواز كش كمانا سنة نيو كونغو كان نيو أوليبو أونغوف أكاويني زهيل. لكن بيا أنتم صلى الله عليه وسلم أكاوات هذا ريش بدعة بدعة هاي موسو إمام au muadhini au ustadi, kila muislamu, nyote nyinyi tunatahadhirishana na bid'a kwa muiache. Si kwamba watu fulani watu wa sunna, wala ndio watu wa sunna, na wewe pia unatakiwa uwe mtu wa sunna. Maana yake ni mtu mwenye kufuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bid'a kuhadharishwa, wamehadharishwa masahaba ambao ni watu wema katika umma huu, wakatahadhari na wakajua bid'a, wakadhibainisha bid'a katika uhai wao, wale waliobaki mpaka yakatokea hayo mambo ya kuzusha. Na wewe pia utahusika, utatahadharishwa pia, utatakiwa kuiacha na wewe pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha bid'a katika mambo ambayo yamidhuru dini kiasi ambacho mambo mengi yaliyo ya sawa katika dini kwa mujibu wa ayati za Qur'an na hadithi sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu hawajui kabisa. Anakurubia mtu katika mambo mengi wanayotaja katika vikao, katika kujadili, ni mara chache mtu kutaja hadithi iliyo sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajengea maneno yao na masala yao wanayotaka kuyasema. Namna bid'a ilivyodhuru, kila litakalotolewa ushahidi itanukuliwa maneno ya mtu mzushi na maneno ya bid'a na hadithi ambazo ni maudhua na hadithi ambazo ni dhaifa, kwa sababu bid'a imedhuru dini, imekaa mahala pa sunna, watu wakajua kwamba bid'a ndiyo sunna na sunna ndiyo bid'a. Wanatakiwa watu kusimama kulibainisha hili. Miongoni mwa hayo ni yale ambayo wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala wanayabainisha katika yaliyozushwa ndani ya mwezi huu wa Rajab tulionao, katika mambo mengi ambayo yamewekwa na wanawachuoni wameandika tangu hapo zamani, wakibainisha mambo ya uzushi katika yale ambayo wanayataja watu wakidhani kwamba kuna fadhila, achilia kwamba ni katika idadi ya miezi mitukufu, lakini kuna fadhila kuliko miezi mingine. Jambo hilo la fadhila na utukufu huo na ziada hiyo inapatikana katika mwezi wa Rajab. يقول العراقي رحمه الله تعالى لا يصح في فضل رجب حديث. أنا سيما الإمام العراقي زين الدين هيسيه كتك كوالزي فضل ذا رجب كهوس فضل ذا رجب حديث يوت هكونا حديث يوت إلي يسيه إن يوليز فضل كتك مويز ورجب. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى إن ابن حجر أنا سيما لم يرد في فضل شهر رجب هيدي كوجيا كوس فضل زمويز ورجب ولا في صيامي ولا كوس فونغا ياك مويز ورجب ولا في صيام شيء منه معين ولا كفونغا كيتو كتك هي رجب سيكو مالوم كفونغا سيكو مالوم ولا في قيام ليلة مخصوصة ولا كسمام وسيكو مالوم imekuja hadithi na ile kusimama usiku maalum katika mwezi wa Rajab fihi ndani ya huo mwezi wa Rajab hadithun haijakuja hadithi yoyote ile sahihun iliyo sahihi yasluh lil hujja inayofaa kutolea hoja watu wakizungumza na wewe kwenye hadithi yako sasa watetea nifanyike jambo fulani la kiibada katika Rajab huna hadithi hiyo wanazungumza ni wanawachuoni ambao wajuzi katika jambo hilo halipo bali wala hakuna tukio maalumu ambalo ni kubwa mno au matukio zaidi ya moja yamepatikana na kutokea kwake yalitokea katika mwezi wa Rajab hilo wanawachuoni hawasemi hivyo. Yakulu ibn Rajab rahimahullah ta'ala anasema ibn Rajab al-Hanbali waqad ruwiya annahu kana fi shahri Rajab hawadithu adhima na imepokewa kwamba ilitokea katika mwezi wa Rajab yalikuwa katika mwezi wa Rajab matukio makubwa yametokea katika mwezi wa Rajab walam yasiha shay'un min dhalik na hakuna chochote kilichosihi katika hilo faruya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ulida fi awwal laylatin minhu imepokewa kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa katika usiku wa kwanza wa hiyo Rajab wa annahu bu'itha fi as-sabi' wal 20 minhu na alipewa utume katika siku wa 27 wakila fil khamis na imesema katika tarehe 25 walam yaswala yasihu shay'un min dhalik na hakisihi chochote katika hilo mtume sallallahu alayhi wasallam hajapewa utume katika mwezi huo wa Rajab bal na tukio linalotajwa la al-Isra wal Mi'raj pia anasema ibn Rajab waqad ruwiya bi isnadin la yasihu na imepokewa kwa sanadi ambayo si sahihi haisihi sanadi hiyo anna al-isra'a kana fi rajab kwamba tukio la al-isra'a mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka baitul haram kwenda baitul maqdis lilikuwa katika mwezi wa rajab tukio hilo anil qasim bin muhammadin imepokewa kwa al-qaq kutoka kwa al-qasim bin muhammad anna al-isra'a bin nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi 27 min rajab ilikuwa ni tarehe 27 usiku wa kuamkia 27 يا رجب وأنكر إبراهيم الحربي بذلك نا إبراهيم الحربي أملكتاه لكم بسيس وساو بل أنا سامع الحافظ بن دحية وذكر بعض القصاص نبعاذي واتو كبند بند فيسا نقولت مامبو مجيني مجيني كواتو ومتاج أن الإسراء كان في رجب القصاص كما إسراء لكوة كتكمويز ورجب وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب نهيلو مبل يا watu wenye kuadilisha na kujeruhi wale wapekuzi wa habari na kuangalia wale waletaji wa habari ni akina nani katika kuzikubali na kuzikataa huo ni urongo hasa jambo hilo si kweli ni urongo huo hayo mambo yanazungumzwa na wanawachuoni na yamo katika vitabu lakini yakisemwa watu wanakusanyika wanashereheka wanafanya kadha wa kadha mahali ya kuwa mambo hayo si sawa sawa kufanya ihtifal bilailati al-Isra wal-Mi'raj bid'atu kama anavyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala jambo hilo ni bid'a na kabla ya hapo kina Ibn Nuhas pia jambo hilo ni bid'a wameweka watu wadhaun kwa hiyo ndugu zangu waislamu haya na mengine ambayo yanatajwa katika mwezi wa Rajab kuelezea fadhila si mambo ya sawa sawa, na haya yanaingia katika yale aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, natahadharini na mambo ya kuzushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila uzushi ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu, wa kulla dalalatin finnar, wanatakiwa watu jiepushe na bid'ati hizi katika majumba, katika misikiti, katika mitaa, usiende karibu wala mbali. Kuna watu wasema mimi sikusoma wala pale mimi sikusogea karibu, lakini nilikuwa mbali mbali tunaangalia angalia. Usiende kwa sababu hiyo ni bid'a. Kaa katika majalisi za sunna, kuwa wewe ni miongoni mwa watu ambao umeishi katika dunia hii, umezitukuza sunna na umepinga bid'a, yakakukuta mauti unafahamika kwamba ni katika watu wanachukia bid'a. Nasallallahu yaj'alana min alladhina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsana, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.